जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आइए तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हमारा तीसरे अध्याय का अध्ययन पूरा हो चुका है। आज तीसरे अध्याय में हमने जो कुछ सीखा है उसकी एक समरी करेंगे, और इसलिए तीसरे अध्याय का जो पारायण है वो हम त्रुटक त्रुटक करेंगे। यानी कि ये जो अध्याय है उसको पांच विभाग में बांटा गया है, और एक एक विभाग जैसे आता जाएगा उतने उतने श्लोक का पारायण करके फिर उसके ऊपर उसकी हम समरी करेंगे। तो सबसे पहले एक से सात श्लोक का पारायण करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्री भगवान् उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते। पहले 7 श्लोक में भगवान पहले आज हम तीसरे अध्याय की समरी देख रहे हैं और ये अध्याय का जो टाइटल है कर्मयोग उसी के ऊपर भगवान ने इलेबरेट किया है, क्योंकि अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत में एक डाउट एक्सप्रेस किया था कि हे प्रभु, आपके हिसाब से यदि ज्ञान योग सही है तो फिर मुझे इस कर्म में, इस घोर कर्म में आप मुझे क्यों धकेल रहे हो। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। ये आप क्यों कर रहे हो प्रभु? तो उसका भगवान जवाब देने वाले हैं। मैं इसको के सामने डिस्प्ले में रखता हूँ सो दैट रेफरेंस इज ईजियर। तो ये पहले 2 श्लोक में जो अर्जुन ने बात करी परमात्मा ने, परमात्मा से, उसकी ऊपर परमात्मा विवेचन कर रहे हैं। अभी दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की चर्चा करी थी और दूसरे अध्याय में ज्यादातर अहमियत या तो जोर दिया गया था ज्ञान योग के ऊपर। दूसरा अध्याय वैसे कहता है कि भगवद गीता की शुरुआत ही दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होती है। आदि शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के ऊपर जो कमेंट्री करी है उसमें उन्होंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही शुरुआत करी है। अशोचयान अन्वशोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। इस श्लोक से भगवद गीता की सही शुरुआत होती है और ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति की जो स्थित प्रज्ञा जब हो जाता है तो उनकी फलश्रुति दूसरे अध्याय के कंक्लूडिंग श्लोक में 72वें श्लोक में भगवान ने बताई थी। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मुच्छति। यानी कि टोच की जो कक्षा है उसकी भगवान ने बात कर दी और सही मायने में भगवद गीता यहाँ पूरी हो जानी चाहिए, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अर्जुन के मन में शंका थी और क्योंकि अर्जुन को युद्ध का मैदान छोड़ के भागना था और भगवान ने ज्ञान की बात करी तो अर्जुन को लगा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ले लूं और भगवान से कह दूं कि आपने जो ज्ञान की बातें करी हैं तो ज्ञान की बातें सुनकर मैं अभी चला तप करने। लेकिन भगवान अर्जुन को जाने नहीं देते हैं, भगवान अर्जुन से युद्ध करवाना चाहते हैं और इसलिए अर्जुन का यहाँ प्रश्न आता है कि भगवान आप महिमा ज्ञान की गा रहे हो और मुझसे घोर कर्म क्यों करवा रहे हो। तो यदि मुक्ति ज्ञान योग से ही मिलती है तो आप ज्ञान योग की महिमा गाते हो और मुझे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो। ये अर्जुन ने बात करी और विद दिस इस तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी यहां कृष्ण कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं, अहम बातें कर रहे हैं। वो ये हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के बीच में चॉइस नहीं है। यू कैन नॉट आस्क कि ज्ञान योग ज्यादा बेहतर है या तो कर्म योग ज्यादा बेहतर है। देयर इज नो चॉइस बिटवीन द टू। घर में कपड़े हैं तो उसमें हमारे पास चॉइस है, साड़ियां हैं तो कौन सी साड़ी पहनूं, या तो ड्रेस है तो कौन सा ड्रेस पहनूं, शर्ट है तो कौन सा शर्ट पहनूं, ये चॉइस है। या तो दो व्यक्ति है तो किसी के साथ मैत्री करूं, देयर इज अ चॉइस। लेकिन यहां ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में चॉइस नहीं है, क्योंकि कर्म योग हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, लेकिन मुक्ति पाने के लिए कर्म योग का पालन करना जरूरी है। हमारे शास्त्रों ने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि मुक्ति मात्र ज्ञान योग से ही मिलती है। और अर्जुन भी परमात्मा से यही कह रहे हैं कि ज्ञान योग की आपने बहुत सारी प्रशंसा करी है तो मुझे ज्ञानी ही बनने दो ना, और मुझे वैसे भी मोक्ष ही पाना है तो ज्ञान योग का ये करके अध्ययन करके मैं मोक्ष पालूंगा। लेकिन बात यह है कि ज्ञान योग में प्रवेश करने से पहले जो पात्रता मिलनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए, वो कर्मयोग से मिलता है। आप सीधे सीधे पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज के वर्ष वगैरह करते करते करते ग्रेजुएट होने के बाद आप पीएचडी में जा सकते हैं। तो ज्ञान योग जो है ये पीएचडी की कक्षा है, तो उसमें जाने के लिए ये सारी जो पूरी जो यात्रा करनी पड़ती है वो कर्मयोग से करनी पड़ती है। तो बाकी के जो सारे योग आपने सुने होंगे, अष्टांग योग है, जप योग है, और भी योग जो हैं, वो सारे योग ये कर्मयोग के ही हिस्से हैं। और ये कर्मयोग करते हुए ही हम ज्ञान योग की ओर जा पाएंगे। सो यहां परमात्मा लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि तुम्हें कौन से प्रकार की लाइफस्टाइल अपनानी है। वहां चॉइस है, दो प्रकार की लाइफस्टाइल है, या तो आप प्रवृत्ति मार्ग में जाओ या तो निवृत्ति मार्ग में जाओ। प्रवृत्ति मार्ग में आप पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, गृहस्थाश्रमी बनते हैं, गृहस्थाश्रम की जिम्मेवारी लेते हैं, हमारा कुटुंब है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, और इनके बीच में रहते हुए ये कर्मयोग का अध्ययन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये है प्रवृत्ति मार्ग। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, संन्यासाश्रम, कि जहाँ आपको ये गृहस्थाश्रम की कोई झंझट नहीं है लेकिन संन्यासाश्रम की अपनी भी डिसिप्लिन है। तो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा है, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। दूसरा श्लोक देखिए आप, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगर। तो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, अभी इसमें से यू कैन चूज। लेकिन दो में से कोई भी निष्ठा यदि आपकी हो, गृहस्थाश्रमी हो या तो संन्यासाश्रमी हो, कर्मयोग के मार्ग के द्वारा ही ज्ञान योग में आप जा सकते हैं। संन्यास आश्रम की अपने आप विधि विधान है और हमारे गृहस्थ आश्रम ही के हमारे विधि विधान है। फॉर एग्जाम्पल, गृहस्थ आश्रम में यज्ञोपवीत धारण करते हैं, द्विज बनते हैं अध्ययन करने के लिए। सन्यासी के लिए यज्ञोपवीत धारण करना जरूरी नहीं, रात्र धारण नहीं करते, वो हाथ में दंड लेते हैं। तो ये अपने अपने दोनों आश्रमों की अलग अलग विधि विधान है, अलग अलग डिसिप्लिन है, लेकिन वो डिसिप्लिन के हिसाब से आपको लाइफस्टाइल कौन से भी फॉलो करो मुक्ति के लिए, लेकिन ये कर्मयोग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और कृष्ण ने भगवद गीता में गृहस्थाश्रम की ही पुष्टि की है, और इसलिए भगवद गीता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भगवद गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि हे अर्जुन तुम संन्यास ले लो, वन में चले जाओ तप करो, कहीं बात नहीं करी है, कर्म करने की बात करी है। तो कर्मयोग का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है ये गृहस्थाश्रमी के लिए हो रहा है, तुम अपना कार्य सकुशल करो, डू योर ड्यूटी, अपने मन को प्योरीफाई करो, प्योरीफाई योर माइंड, फिर विद्या ग्रहण करो, नॉलेज अक्वायर करो, और फिर धीरे धीरे ज्ञानी गृहस्थ बन जाओ जैसे जनक राजा बने थे। तो ज्ञानी गृहस्थ जो है वो अज्ञानी सन्यासी से ज्यादा अच्छा है, और कृष्ण अपना स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम कहते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल। गृहस्थाश्रमी ज्ञानी हो सकता है, उसका सबसे सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर एग्जाम्पल कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण की 8 पटरानियां थी और 16,000 रानियां थी। अब 16,000 रानियां कैसी हुई वो पूरी कहानी अलग है श्रीमद् भागवत की, उसके बारे में चर्चा कभी करेंगे, आज नहीं। तो हमें एक को संभालना मुश्किल होता है, वो 16,008 को लेकर बैठे थे और सभी को उन्होंने सुखी रखा है। तो कृष्ण के जैसे बड़े सफल गृहस्थाश्रमी और कोई नहीं हो सकता, और ये सफल गृहस्थाश्रमी हमसे कह रहे हैं कि गृहस्थाश्रम ही अच्छा है, तो कृष्ण की बात तो हम जरूर मानेंगे, और ये हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि हम गृहस्थाश्रमी है, हम गृहस्थाश्रमी ही रहना चाहते हैं, हमें वन में नहीं जाना है। सो ये 1-7 श्लोक के बीच में परमात्मा ने ये बात करी, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। फिर बाद में 8वें श्लोक से 20वें श्लोक तक प्रॉपर कर्मयोग की भगवान बात करते हैं। आइए 8-20 श्लोक का पहले पारायण करते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसेद्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगसमाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्व मेषवोस्तिष्ठ कामदुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। Thank you. यहाँ देखिए बीसवें श्लोक में भगवान ने जनक का उदाहरण देकर इस कर्मयोग की जो बात है उस बात का समापन किया है। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। कर्मयोग में दो शब्द हैं, कर्म और योग। कर्म यानी कि एक्शन, क्रिया, और योग यानी कि एटीट्यूड, हमारा नजरिया कैसा है। तो एक क्रिया और नजरिया, एक्शन और एटीट्यूड, ये दोनों मिलकर कर्मयोग बनता है। तो सवाल ये आएगा हमारे सामने कि प्रॉपर एक्शन क्या है, हमारा कार्य कैसा होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों ने हमारे कार्य को तीन विभाग में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सबसे अच्छा है, राजसिक बीच का है और तामसिक बेकार है। सात्विक कार्य करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। राजसिक कार्य करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी सात्विक कर्मों करने से होती है। यानी राजसिक करने से थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति होगी, बाकी सांसारिक कार्य करते रहने में ही हमारा ज़्यादा समय उसमें उपयुक्त हो जाएगा, फिजूल हो जाएगा। और तामसिक तो आप सबको मालूम है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तामसिक कर्म करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, और वापस यदि पुनर्जन्म मिलेगा तो मनुष्य का मिलेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, ये हमारे मन की शुद्धता के ऊपर, मेंटल प्योरिटी के ऊपर आधारित है। और अभी ये सात्विक, राजसिक और तामसिक है, उसका निर्णय कैसे करें। तो सात्विक प्रवृत्ति हमारी ऐसी है, जो भी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए ऐसी प्रवृत्ति हम करें तो उसे सात्विक प्रवृत्ति कह सकते हैं। यानी कि हमारे कुटुंब को, हमारे समाज को, हम जहाँ रहते हैं उस परिसर को, हमारे गांव को, हमारे राष्ट्र को और इवन जगत को भी जो फायदेमंद हो, वैसी प्रवृत्ति हम करें तो सात्विक हो जाती है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, तो उन्होंने जो प्रवृत्ति करी उसकी वजह से उनका परिसर, उनका समाज वहाँ का, बंगाल का, वहां से आगे देश और विदेश तक जाकर उन्होंने अपनी कीर्ति कमाई अपने सात्विक कार्यों से। तो यह है सात्विक कार्य। राजसिक कार्य जो है वह सीमित रहता है अपने परिवार तक, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। वी आर बिजी मेकिंग अवर लाइफ हैप्पी, अवर फैमिली हैप्पी, बस खाया पिया कमाया, घर वालों को सुखी रखा, घर वालों की जो जरूरत है पूरी कर ली और ऐश किया, आनंद किया। ये राजसिक प्रवृत्ति है। और तामसिक प्रवृत्ति है जो समाज के लिए भी निंदनीय है, अपने घर का भी उद्धार नहीं करता। जैसे कोई आदमी दारू पी के पड़ा रहता है, जुआ खेल के सभी संपत्ति को गंवा देता है, तो न वो समाज का भला करता है, न अपने कुटुंब का भला करता है और अपना भी नहीं करता। अल्टीमेटली ही गोज डाउन द ड्रेन। तो ये जो प्रवृत्ति है वह तामसिक होती है। नाउ कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्योंकि तुम गृहस्थी हो और गृहस्थी के लिए तुम राजसिक कर्म तो करते ही हो, लेकिन गृहस्थी के लिए कुछ कर्म हमारे शास्त्रों ने विहित किए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी हम यहाँ चर्चा कर लें। इट इज ए साइड ट्रैक, लेकिन थोड़ा उसको रिवाइज कर लें। कोई भी गृहस्थी में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जाने अनजाने में पांच प्रकार के पाप हम कर लेते हैं। कंडणी पेशणी चुल्ली चोदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य पंचयज्ञात प्रणश्यति। जाने अनजाने में दैनंदिन जीवन में हम पांच प्रकार के पाप करते हैं। खांडने से खंडनम, पेशणी से पीसना। पहले अभी वो खंडनी और पेशणी चले गए हैं, दोनों का काम अभी बिकसी कर रहा है, लेकिन वो करते हुए भी वो जो पाप जो होते वो तो होते ही हैं। खांडने से भी जीव जंतु का नाश होता है, पीसने से भी ये होता है। चूल्ही चूल्हा जलाना, अभी हम गैस जलाते हैं। उदक कुंभी, पानी को भर के रखना, और मार्जनी झाड़ू लगाना। अभी आप वैक्यूम क्लीनर से झाड़ू लगाओ या तो झाड़ू लेकर झाड़ू लगाओ, लेकिन उस क्रिया से जो पाप लगता है वो अभी भी लगता है, और इन क्रियाओं से जो पाप होते हैं उनसे मुक्त होने के लिए, ये अनेक जीवों की जो हिंसा होती है उससे मुक्त होने के लिए गृहस्थाश्रमी को पांच प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वो पांच यज्ञ है भूत यज्ञ। हमें अन्न ग्रहण करने से पहले एक भाग चिड़ियों या पक्षियों को देना चाहिए, पशु को देना चाहिए। हमारे में ये सिस्टम है गाय और कुत्ते के लिए, कौवे के लिए रोटी निकाल कर बाजू में, पहली रोटी बाजू में निकाली जाती है, दूसरी रोटी बाजू में निकाली जाती है, ये भूत यज्ञ है। इसके पीछे मकसद यह है कि जो हमारे आसपास के परिसर में जो प्राणी मात्र है, पक्षी सृष्टि है, उनका हमें ध्यान रखना है। मात्र एक रोटी खिलाना नहीं है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर वेल बीइंग, दैट इज भूत यज्ञ। दूसरा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाए तो उनका आदर सत्कार करें, उनका सम्मान करें, उनको यथोचित भोजन दें और उनको तृप्त करें, यह अतिथि यज्ञ है। पितृयज्ञ, आज हम जो भी कुछ हैं हमारे पितरों की वजह से है, उनके आशीर्वाद हमें संपन्न करने चाहिए, उससे हमारा जीवन समृद्ध होता है। ये बात तो करीब करीब लुप्त हो गई है। पितरों का श्राद्ध वगैरह क्रियाएं हम करते नहीं है, या तो करते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा दे देते हैं कि चलो भाई 251 तो 500 रुपया ले लो और तुमको जो करना है मंदिर में जाके कर लेना। एक्चुअली पितरों का तर्पण करने की क्रिया ब्राह्मण को नहीं करनी है, हमें स्वयं बैठकर करनी है, क्योंकि पितृ हमारे हाथ से तृप्त होंगे, ब्राह्मण के हाथ से नहीं होंगे। आप ब्राह्मण विधि कराएंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, उसके लिए ब्राह्मण की जरूरत है, बट वो जो आते हैं दे आर ओनली हेल्पिंग अस, बट इट हैज टू बी डन बाय अस। ये पितृयज्ञ। देवयज्ञ, देवयज्ञ में हमें देव की पूजा अर्चना वगैरह जो हम करते हैं, दान धर्म करने चाहिए, समाज को उपयुक्त होना चाहिए। और वैश्वदेव यज्ञ, एक भाग अग्निकुंड में अर्पण करते हुए परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, और इसके लिए अग्निहोत्र की जो हमें विधि दी गई थी, सुबह शाम सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पर ये घर में होना जरूरी है। इसका फायदा भी मैंने आपको बताया था, भोपाल का जब अग्निकांड हुआ था तभी भोपाल में जितने फैमिलीज ये अग्निहोत्र करते थे उनको वो टॉक्सिक गैस की असर नहीं हुई थी। इसके ऊपर जर्मन साइंटिस्टों ने रिसर्च करके रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे शास्त्रों ने बताई हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। अब ये सुनने के बाद ये जानने के बाद उनमें से जितनी भी ये पांचों में से जितने भी यज्ञ हैं जितने को आप रिवाइव कर सको करो। अतिथि तो लुप्त ही हो गया है क्योंकि बिना तिथि पूछे जो हमारे घर में आया वो अतिथि है। अभी तो फोन किए बिना किसी के घर हम जा ही नहीं सकते, अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ती है। आई वॉन्ट टू कम टू योर प्लेस, मे आई कम। तो ऐसे जो पूछ के फोन करके जो आदमी आता है या तो जो जो लोग आते हैं वो अतिथि नहीं है, वो मेहमान जरूर हैं लेकिन अतिथि नहीं है। तो अतिथि तो बिल्कुल लुप्त ही हो गए हैं, एटलीस्ट हमारे अर्बन लाइफस्टाइल में, गांव में अभी हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो भगवान ने हमारे लिए ये सारे उपक्रम बताए हैं गृहस्थियों के लिए। नाउ भगवान प्रॉपर एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, समत्व की बात कर रहे हैं। समत्व यानी इक्वानिटी ऑफ माइंड, उसमें भगवान दो रीत बता रहे हैं समत्व के लिए। पहली बात है ईश्वरार्पण बुद्धि, यानी डेडिकेटिंग ऑल अवर एक्शंस टू परमात्मा। जो भी हम कार्य करते हैं हम परमात्मा को अर्पण करें, जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभु तव आराधनम, बराबर शिव मानस पूजा में है। और कायेन वाचा मनस इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायण को श्लोक तो हम रोज बोलते हैं लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो हम परमात्मा को अर्पण नहीं करते। और यदि हम हमारे सभी कृत्य सभी कर्म परमात्मा को अर्पण करके करेंगे तो हमारे जीवन के बहुत सारे स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए कि आपको कोई कार्य करना है लेकिन वो कार्य आपको अच्छा नहीं लगता। आजकल ये फैशन चली है कि महिलाओं को किचन में रसोई पकाना अच्छा नहीं लगता, पर्टिकुलर द यंग जनरेशन। आई डोंट लाइक टू कुक। इसमें कुकिंग करने में भी अभी शर्म महसूस करते हैं, ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे आने लगी है। नाउ जब भी कोई भी कार्य आपको पसंद नहीं आए फिर भी करना पड़ता है ऐसा मानते हैं यदि आप, तो कार्य यदि आप परमात्मा को अर्पण करो और परमात्मा की पूजा के रूप में उस कार्य को करो, वो कार्य करने में आनंद आएगा और ये कार्य धीरे धीरे आपको पसंद भी आएगा। मान लीजिए कोई ऐसी नौकरी मिल गई, नौकरी ढूंढ रहे थे, अपनी पसंदीदा नौकरी नहीं मिली, सबको एयर कंडीशन कमरे में बैठकर आराम चेयर पर बैठकर काम करना है, तो ऐसी नौकरी सबको तो नहीं मिलती। किसी को फील्ड वर्क मिल गया, कड़ी धूप में इधर उधर भटकना पड़ता है, बोला अरे ये नौकरी कहाँ से मिल गई यार। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि हम हमारे कर्म करेंगे, ये कार्य मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, और परमात्मा में पहले तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं मेरे इष्टदेव के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये बात जब भी मन में आएगी तो हमारा जो काम होगा अच्छी तरह से होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी कार्यशक्ति बढ़ेगी और अल्टीमेटली दैट विल लीड टू ए बेटर हैप्पियर लाइफ। ये गृहस्थाश्रम की गीता है, याद रखिए। सो ये समत्व ईश्वरार्पण बुद्धि, और दैट इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि यह हम कर्ता हैं तो कर्ता के स्वरूप में हमें ईश्वरार्पण बुद्धि से कार्य करने हैं, और जब भी उसका फल मिले हमें तो फल हमें भोक्ता के स्वरूप में, क्योंकि उसका फल तो हम ही भोगेंगे, तो उसका जो फल मिलेगा वो हमें प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए। यानी जो भी मुझे मिला है जीवन में, जो भी मेरे सामने आए वो प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद है। यानी कार्य करते समय कर्ता जब भी है, कर्ता भाव जब भी है, तभी आप कर्ता ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करिए, और जब भी वो कार्य का फल मिलता है भोक्ता बनकर उसको एक्सेप्ट करिए। आप कहीं समझिए कि वही बात करते हैं, नौकरी करते हैं, चलो धूप में भटकने की नौकरी मिल गई, आपने बहुत सिंसियरली कार्य किया, परमात्मा को अर्पण करते हुए किया, तो आपका जो मैनेजमेंट है उसने खुश होकर आपको अच्छी इंक्रीमेंट देनी चाहिए या तो आपको अच्छा प्रमोशन देना चाहिए, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। मिल गया, आनंद है उसका, तो वो भी परमात्मा का प्रसाद है कि प्रभु देखो आपको अर्पण करते हुए ये कार्य मैंने किया और आपकी कृपा हुई और मुझे प्रमोशन भी मिल गया और मुझे अच्छा इंक्रीमेंट भी मिल गया, तो ये प्रसाद बुद्धि। और मान लीजिए कि नहीं मिला तो भी प्रसाद बुद्धि, थाई विल बी डन, परमात्मा तुमने जो चाहा वो सही है, मैं हंसी खुशी अपना कार्य करते रहूंगा, ये प्रसाद बुद्धि है। यानी सुख में या दुख में, लाभ में या हानि में, सभी समय परमात्मा को अर्पण करते हुए कर्म करना है और जो भी हमें सामने मिले उसको प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करना है। सो दैट इज द एटीट्यूड। तो योग जो है वो समत्वम है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने हमें ये सिखा कर यहां भेजा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की डेफिनेशन भगवान ने 48वें श्लोक में दूसरे अध्याय में दी थी, समत्वम योग उच्यते, इक्वानिटी ऑफ माइंड सुख में और दुख में। नरदेव भीमकनी सुता दमयंती नामे सुंदरी सुनिने प्रशंसा हंसती नलरायने मनथी वरि, प्रमाणन की नलाख्यान। उसमें एक स्टांजा आती है, सुख समय मा चकी नव जबू दुख मान हिम्मत हारवी। सुख जब मिलता है तभी दिमाग पर चढ़न नहीं जाना चाहिए और दुख में कभी हिम्मत नहीं हारना है। ये जो इक्वामिनिटी कभी आएगी, प्रसाद बुद्धि होगी तो, कि परमात्मा आपने जो दिया है उसको मैं समत्व से स्वीकार करूंगा और परमात्मा हमें एक कर्मयोग करने की सलाह देते हैं, सीख देते हैं। और पहली चार उसके पहलू हैं, ये कर्मयोग कैसे करना। उसके सबसे पहला है कि हमें ये जीवन जो है वो परमात्मा ने दिया हुआ है, एंड देयरफॉर वी हैव टू ओबे गॉड्स विश, thy will be done, आप जो कहोगे आप जो चाहोगे वही होगा, ईश्वर्स कमांडमेंट, परमात्मा की आज्ञा। सरकारी नीति नियमों का तो हम पालन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो वन वे लेन में हम गाड़ी लेकर जाएंगे तो हमको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां सामने हवालदार खड़ा है, जैसे अंदर उतर इधर आओ चलो, ट्रैफिक के रूल ओबे करने पड़ते हैं। कहीं भी जाइए जो भी नियम वहां के हैं वो नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। आप जॉब पर जाते हैं या तो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां जाकर आपका जो आइडेंटिटी कार्ड वो स्वाइप करना पड़ता है अटेंडेंस ये करने के लिए। यानी एवरी एस्टैब्लिशमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, सिमिलरली ये जो संसार है उसमें भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है और ये परमात्मा के हैं। और जैसे सरकारी नीति नियमों का हम भंग करते हैं तो हमको दंड मिलता है, इसी तरह परमात्मा की ये जो सृष्टि है उसके नीति नियमों का भी हम भंग करेंगे तो हमको पाप रूपी दंड मिलता है। तो ये पाप का डर रख के भी हमें वी हैव टू कीप आवर सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि शास्त्रों ने हमें जैसे सिखाया है उस तरीके से हमें हमारा जीवन जीना है, ये दंड नहीं भुगतना है तो, यानी आउट ऑफ फियर। लेकिन इसी बात को आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, परमात्मा का आभार मान के भी, कि हे प्रभु आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया। विवेक चूड़ामणि की शुरुआत पहले श्लोक में शंकराचार्य जी करते हैं, जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम, मनुष्य का देह तो बहुत दुर्लभ है, कितने जन्मों में भटक भटक कर कितनी योनियों में भटक कर हम आए हैं और हमें नरजन्म मिला है, यानी कि ये मनुष्य का जन्म मिला है, इसको हमें नहीं गवाना है। यानी विद द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि परमात्मा आपकी कितनी कृपा है कि आपने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपने जो बनाए हुए कायदे कानून है उसका मैं हंसी खुशी पालन करूं। सो पहली बात थी आउट ऑफ फियर, दूसरी बात थी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, माय एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड परमात्मा। तीसरा पहलू है शोधकम, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में रहते हुए हमें अपने मन को, मन का शुद्धिकरण करना है। किससे? हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं षड रिपु, छह प्रकार के हमारे जो दुश्मन बैठे हैं, कौन है वो? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो सब हमारे अंदर बैठे हैं उनको चुन चुन कर समझ समझ कर एक एक को निकालना है। और चौथा जो है वो धर्म है, धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन यानी टीला टपका लगाना, माला कंठी पहनना, राम राम करना, वो धर्म नहीं है। वो एक विधि विधान जरूर है, उसका भी पालन करें, लेकिन धर्म का पालन ये है कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा ये सृष्टि चलाना चाहते हैं, और परमात्मा ये सृष्टि चलाने के लिए एज हिज मैसेंजर उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, तो हमें उनका कार्य करना है। यानी पर्यावरण का असंतुलन न हो, छोटी छोटी बातें तो हम कर सकते हैं, चलते फिरते इधर उधर थूके नहीं, कहीं कचरा ना डाले, स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ पौधे उगाएं, पर्यावरण की हानि ना करें, ऐसा जो कार्य हम कर सकते हैं वो तो हम करें। तो ये चौथा एंगल है, सृष्टि को परमात्मा की देन समझकर उसको मेंटेन करना, सोशल हार्मनी बनाए रखना, किसी का द्वेष न करें, किसी से झगड़ा ना करें, अननेसेसरी बवाल ना उठाएं, क्रोध को कंट्रोल में रखें। ये जो नेगेटिविटीज है उनसे हम बाज आ जाएं तो भी हम परमात्मा की सेवा करेंगे। तो चार बातें भगवान ने बताई, या तो डर से, या तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से, या तो अपने मन की शुद्धिकरण करने के लिए, और ये परमात्मा की सृष्टि जो है वो परमात्मा को समर्पित करते हुए कॉस्मिक हार्मनी बनाए रखना। मात्र संसार की मात्र ने पूरे विश्व की हार्मनी बनाए रखने में हम अपना योगदान दें, क्योंकि उसके लिए परमात्मा ने हमें भेजा है यहां। मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप में गा रहे हैं, कोई गाना गाना है, मान लीजिए कोई प्रार्थना करनी है, और उसमें बाकी लोग एक सुर में गा रहे हैं और आप दूसरा सुर लगाएंगे तो पूरा जो कॉयर है, जो पूरा जो संगीत है वो बेसुरा हो जाएगा। तो हमें अपने आप को परमात्मा की सृष्टि में कहीं भी बेसुरा नहीं करना है। तो ये जो पूरा जो कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है उसके अंदर जिस सुर से वो चल रहा है उस सुर में सुर मिलाकर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बनेगा हमारा, ये करना है। तो ये 20वें श्लोक तक परमात्मा हमें यहां लाए हैं। 20 से 29वें श्लोक तक कृष्ण ज्ञानी के फर्ज क्या हैं उसकी बात करते हैं, श्लोक नंबर 20-29। आइए पारण कर लेते हैं उसका। 20वें श्लोक के दूसरे चरण से, लोक संग्रह में वापिस संपश्यन कर्तुम अर्हति। लोक संग्रह यानी कि समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जिसकी बात अभी अभी हमने करी। उसके बाद 21वें श्लोक से पारायण करते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। नमे पार्थास्थि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सिदेयूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। तो ये सॉरी 20 से 29वें श्लोक तक कृष्ण ज्ञानी के क्या फर्ज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब ये आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया ज्ञानी हो गए तो फिर आपका क्या फर्ज बनता है। ये इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ज्ञानी। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को कोई साधना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी है। तो हमें जो करना है वो ज्ञानी को नहीं करना है और जब हम भी ज्ञानी बन जाएंगे तो ये करने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग उसको करने की जरूरत नहीं है। उसको पूजा जप तप वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें देखकर लोग उनको फॉलो करेंगे। यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तद् एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। वो जो प्रमाण रखते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं इसलिए ही इज एन आइकन। भगवान अपना ही उदाहरण देते हैं कि देखो मेरे सामने लोग देखकर क्या कहेंगे। मैं भी कर्म करता हूं, यदि मैं इन्हें करूं तो लोग आलसी हो जाएंगे। अभी कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अर्जुन के रथ की लगाम लेकर वहां खड़े हैं। यानी समाज में जो मराठी बोलते जो पुढ़ारी लोग हैं, वो पुढ़ारी लोगों का कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्मयोग में डटे रहें ताकि दे बिकम एग्जेम्पलरी फिगर्स फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। सोसाइटी को मॉडल्स चाहिए, रोल मॉडल्स चाहिए। घर में पेरेंट्स माँ बाप को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। किसी घर में मानो के पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहा हो तो फिर बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? झगड़ा करना ही सीखेंगे, गाली गलौज ही सीखेंगे। यानी हमारे शुरुआत घर से होती है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे इतरो जनाः। हम जैसे देखे करेंगे वैसे, और खास करके बच्चे हमें सुनकर नहीं हमें देखकर सीखते हैं। इसलिए हमारी चाल चलन, हमारा कैरेक्टर, हमारा रहन सहन इतना सक्षम होना चाहिए कि उसको देखकर बच्चे कुछ अच्छा सीखें। सो ये बात भगवान ने करी। ज्ञानियों के जो फर्ज है उसकी बात परमात्मा यहां कर रहे हैं। और एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक पिता अपने बच्चे को कुछ सीख देना चाहते थे और उसको बैठकर सलाह सूचन देने के बजाय, आप लगे ना एडवाइज आप ये सीख देने के बजाय, He wanted to teach him by action. तो बेटे से कहा कि चल बेटा हम आइसक्रीम खाते हैं। तो पिताजी ने फ्रिज से दो कप का आइसक्रीम निकाले और टेबल पे रखे। अभी उसमें ऐसा था कि एक कप के आइसक्रीम के ऊपर ऊपर चेरी रखी हुई थी और दूसरे कप के ऊपर चेरी नहीं थी, और दोनों कप पिता ने रखे। बेटे से कहा कि तुमको जो पसंद आया ले लो, तो नेचुरली बेटे ने वो चेरी वाला कप ले लिया। उसको चेरी वैसे भी अच्छी लगती थी और चेरी वाला कप थोड़ा डेकोरेटिव भी लगता है, तो उसने वो ले लिया। तो जैसे आइसक्रीम खाने लगे तो पिता के कप में जो आइसक्रीम था उसमें नीचे से दो चेरी निकली। बेटे के आइसक्रीम के कप में ऊपर खाली एक ही चेरी थी, पिता के कप के अंदर से दो चेरी निकली। तो पिता ने बेटे को सीख दी कि देखो बेटा, जीवन में कभी ऐसा मत समझो कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम वाइज। नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं, हम सब MBA हैं, मने बदू आवड़े, मुझे सब कुछ आता है। जीवन में कभी भी ये एटीट्यूड मत रखो कि यू नो एवरीथिंग, देर कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो। देखो मेरे कप में दो चेरी निकली, ठीक है। दो चार आठ दिन गए, वापस पिता ने वही कहा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो वापस दो कप रखे गए, एक के ऊपर आइस चेरी थी, एक के ऊपर नहीं थी। तो पहले का जो एक्सपीरियंस था वो देखकर बेटे ने बिना चेरी वाला जो कप लिया, सोचा कि इसमें से दो चेरी निकलेंगी तो वो ले लूँ, और पहले एक चेरी वाला कप पिता को दे दिया। तो अभी उसमें चेरी थी ही नहीं, पिता ने चेरी खा ली, बेटे के कप में से चेरी निकली नहीं, वो सोच रहा था कि दो मिलेगी, एक ही नहीं मिली। लेसन नंबर टू, लाइफ कैन स्प्रिंग एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस, बी प्रिपेयर्ड। तूने सोचा चेरी मिलेगी, नहीं मिली। फिर और एक बार वैसे 8-10 दिन के बाद बोला कि चलो बेटा आइसक्रीम खाते। अभी बेटा सयाना हो गया, बोला अभी तो मैं ध्यान रखूंगा। दो कप रखे गए, सेम थिंग, एक के ऊपर चेरी थी एक, और दूसरे के ऊपर नहीं थी। अभी नाउ द सन इज कंफ्यूज कि ये लू के वो लू। तो उसने पिता से कहा कि काम करो, पहले आप ले लो, फिर मैं दूसरा मैं लेता हूं। तो पिता ने एक चेरी वाला कप खुद के लिए लिया और दूसरा कप जो है वो बेटे को दिया, और जब भी बेटे ने आइसक्रीम खाया तो उसमें से पांच चेरी निकली। पिता ने बोला कि आज तूने सीखा है दैट यू शुड फॉलो द एल्डर्स, अपने पिता को फॉलो करना चाहिए, वो बहुत बड़ा लेसन तूने आज सीखा। यद्यदाचरते श्रेष्ठत तत्तद एवे इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी वी हैव टू बी एग्जेम्पलरी फिगर्स इन अवर लाइफ, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिसर में, हमारे आसपास में जो लोग हैं उनके लिए भी। अभी मेरे कंप्यूटर में बैटरी 2% ही है, इसलिए अभी वो बाकी के श्लोकों का पारायण नहीं करते हैं। ओके, वापस समय भी हो रहा है, आई थिंक लेट अस कंक्लूड हियर। बाकी का थोड़ा बचा है वो नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे। आइए प्रार्थना ही कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांतिः। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।